Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у Смалявіцкі раён, за вёскі Крывая, Бяроза і Мгло, у госці да філозафа Алеся Антіпінкі. На свята працы я вырашыў зрабіць сабе падарунак, не ў кіно пайсці, як у дзяцінстве, і не ў парк выправіцца, а паехаць у дачны пасёлак за вёскамі Крывая, Бяроза і Мгло, дзе ўжо які год жыве Алесь Антіпінка, колішні кіраўнік беларускага аддзялення фонду Сораса, чыімі намаганнямі выдаваліся дзясяткі кніг у галіне гісторыі і філазофіі. Стваральнік беларускага калегіуму, філозаф і менеджер, які пакінуў шумную сталіцу, а разам з ёй і актыўнае грамадскае жыццё. Боже мой, это было настолькі правільнае рашэнне, а цяпер упэўнены, таму што у Менску праблемы не вырашаюцца. Яны часова вырашаюцца, потым зноў паўстаюць, і зноў трэба пракладаць нейкую актыўнасць, знаеце, і пастаянна, знаеце, штосьці этот самы трэба вырашаць. Вось, і ты проста уштукоўваешся ў гэты паток, які можна назваць кросам, да? І які людзі называюць жыццём. То есть это бег трусцой, блин, да, постоянно, а часом треба и не только трусцой там. И вот мы постоянно так бежим и бежим. То клопоты про детей, то про жонок, знаете. И николи, то жонки про мужей клопотятся, про детей, да. И так вот житё проходит. То есть мы оказываемся некой функцией. А житё человеку дадено не для того, как быть машиной, не для того, как выконывать функции, да. А каб падняцца над гэтымі функцыямі і зразумець вось тую матрыцу вечнасці, якая закладзена ў кожным з нас. І не проста зразумець, як Христос кажа, адчуць усім сваім сэрцам, душой, розумам і інтэлектам і всім, да? І тады ты мяняешся, да? А мы пакуль што жывем у такім свеце, калі дзе ўсё мяняецца. Знаете, ах, вот зацвела там слива. Ну, прыгожа, правда, прыгожа, да. Ну, в наступном годе будет тое самое. А мы стареем. Мы ж не зацветаем з вами, да? Вось, так треба спыниться и подумать, блин, а что это за життё? Да, то есть мы, конечно, живем вот в этом свете, який индусы и буддизм называют сансара. То есть это коло перед трансформацией. Мы постоянно находимся в ситуации неких трансформаций. Треба выйти за это коло. І той, хто выйшаў за гэтае кола, да, той і выйграў жыццё. Хто не выйшаў, памёр. Мы сядзелі на залітым сонцы двары, Алесева жонка Алена палівала чырвоныя тульпаны, на суседнім участку людзі будавалі парнік. Яны, гледзячы па апантанасці працай, не хацелі пакуль выходзіць за кола трансфармацыі, і свята працы адзначалі працай. Я ж як бы, ну, 5 гадоў фактычна адсутнічаў, ні з кім не камунікаваўся, акрамя Кудовіча. Вот, а я ж чалавек вольны, што мне? Ты павіншаваў яго з праздніком этым большым, днём працы. Ну, напісаў яму, кажу, што Валентин Васильевич, ну, калі такое маю ўражанне, што калі бы этот самы не плацілі грошы за працу, шмат бы хто кінуў. Так што мы тады святкуем? Ён мне піша, Валентин Васильевич в адказ піша, это самый великий дарунок Бога человеку праца. Ну, очень поэтично, конечно, да. Что это означает? Коли человек не занимается працей, не хавая от себе глубокие проблемы, тогда, конечно, Бог великий. Ну, в смысле, хавая от себе великие проблемы, тогда праца гениальна, все такое. А коли ты не попрацуешь день, два, месяц, вот тогда попробуй побыть сам собой. Да, вот тогда и открывается там внутри тебе бездани. Просто мы насамрэч не ёсць тыя, хто дзейнічае, хто ёсць аўтарам таго, што мы зрабілі па вялікім рахунку, да? І тым больш нам не належаць ніякія вынікі нашых высілкаў і нашай працы. Мы Мяне апошнім часам палохаюць не выбрыкі крамлёўскай прапаганды, не яе хлусня і гістэрыка, а тое, як разумныя, адукаваныя, сур'ёзныя, адказныя людзі, якія прачыталі не адну кнігу, якія ёсць высокімі спецыялістамі ў сваіх прафесіях, лёгка гэтай прапагандзе паддаюцца. Значыць, справа не ў геніяльнасці прапагандыстаў, а ў жаданні чалавека, на першы погляд разумнага, быць падманутым. Адказ філёзафа не вельмі аптымістычны. В прынцыпе, кожны чалавек мае схільнасць да самападману. Таму што самападман, ведаеш, можа вырашаць часова нейкія праблемы, якія маю, да? То бок, людзі шукаюць лёгкіх шляхоў вырашэння гэтых праблемаў. І падаецца, што самападман – гэта лёгкі шлях. Да? Значыць, ёсць калектыўны самападман. І калі ты кажаш пра ідэалогію, пра прапаганду расійскую ці там беларускую, гэта значнай ступені калектыўны самападман, таму што так праз гэтую калектыўную хлусню людзі адчуваюць сябе ў нейкай супольнасці. Патрэба адчуваць сябе ў супольнасці, яна адна з фундаментальных, таму што яна чалавеку дае пачуццё бяспекі. І вось нават праз хлусню чалавек хоча гэтую бяспекі, таму што калі ён скажа праўду, то ён адразу стварае сітуацыю выкліку і небяспекі, альбо рэальнай, альбо патэнцыйнай. Таму падманавацца нават не тое, што часам прыемна, а часам як бы патрэбна чалавеку, ён так лічыць, каб захаваць самога сябе ў гэтай сітуацыі. Часта распаўсюджаная хлусня, это калі кажуць, каб захаваць яе ў прафесіі. Вось, то бок, хлусня – гэта такое псевдакалектыўнае самавыратаванне. Да? Людзям хлусня уласцівая. Людзям не уласціва казаць праўду. Людзям уласціва рабіць намаганні, каб зразумець і сказаць праўду. Но это ўжо іншая сітуацыя. А каб хлусіць, намаганні вялікія рабіць не даводзіцца. Это з прыроды чалавека. З чаго бяруцца таталітарныя рэжымы, што фашыстоўскі, што камуністычны, савецкі. Гэта ўсё разгортваецца паступова. Гэта ўсё з маёй добраахвотнай згоды, як індывідуума, пагадзіцца з хлуснёй. Это з маёй індывідуальнай ляноты не зарабіць над сабой намаганне і сказаць, што я думаю на гэты конт, а прамаўчаць. Чалавек як паук. З яго тчэцца грамадства, а не наадварот, як думаюць марксісты. Чалавек радыкальна свабодны. І гэта яго радыкальная свабода чалавека якраз ідзе ад яго жадання зрабіць над сабой намаганне і зразумець, што такое праўда. А потым пераадоліць страх і сказаць гэту праўду. І тады ствараецца чалавек, тады ствараецца грамадства, якое, ну, у нейкай аддаленасці мы можам назваць дэмакратычным. Стоячы летась у Луксоры, перад велічнымі руінамі старажытнага Егіпту, я ўсімі сіламі душы спрабаваў уразіцца як мага больш. Але мяне не заварожвалі ні тысячы гадоў, якія прайшлі ад часу пабудовы тых храмаў, ні цыклапічныя маштабы. Цудам ацалелая яўрэйская камяніца ў беларускай Друі мяне ўражвае ў 100 разоў болей. Я быў падумаў, што я няправільны падарожнік. Значыць, калі ў чалавека з'яўляецца прага падарожжаў, то гэта першая прыкмета, што ён набліжаецца да аднаго з экзістэнцыйных станаў, да аднаго з базавых экзістэнцыйных станаў. Які называецца, гэта стан фармулюецца ў Біблії так. Усё марнасць і пагоня за ветрам. Нема нічога новага пад месяцам. І тады чалавек пачынае ездзіць, нібыта там, знаеце ж, тайніца хаваецца, да? Фатамаргана. Нічога там нема. Там ёсць все тое самае. Камяні і формы. Формы могуць уражваць, таму што яны іншыя, мы тут іх не бачылі. Но это камяні і формы. Альбо дрэва і формы там, да? Неважна. Справа не ў гэтым. Справа ў тым, што ёсць розныя сродкі, якімі чалавек хацеў выказаць схаванае ў ім самім. Архітэктура, жывапіс там, гэтак далей. І ён спрабаваў гэта. рабіць праз скульптуру грецкую, да, там ці яшчэ штось, то якраз трэба паспрабаваць убачыць вось тое, што схаванае за гэтымі формамі. Кожны з нас мусіць нараджацца кожны дзень з раніцы і быць сведкам нараджэння гэтага свету ў першы яго дзень. Калі гэтага няма, то мы жывем неправільна. Таму я для сябе напісаў так: жыві ўрачыста. Свята кожны дзень. Яно не ў тым, што я вот закурыў, выпіў там нешта, з'еў, ці не пайшоў на працу і свята, да? Нічога падобнага. Яно ва ўнутрэннім стане, яно там глыбока. Вось. І таму, калі ў людзей з'яўляецца тяга падарожжаў, то гэта першы знак, што яны пачынаюць нудзіцца і хаваюць ад сябе гэтую нуду. І пачынаюць развеявацца, вот дым развеявацца, то фільмец хадзіць, паглядзець прэм'ерку якую-небудзь, то ў Егіпет з'ездзіць, знаеце, на это, на піраміды глянуць. Это пачынаецца ўцёкі ад самаго сябе. І вот тут-то вот важна спыніцца. Чаму я 5 гадоў назад з'ехаў з Мінска? Таму што я зразумеў, што жыццё стала механічным, што дні падобны адзін на адно, што ўсе мне ўжо вядома, што будзе заўтра, куды мне трэба бегчы. І калі я сюды прыехаў, то, напэўна, з паўгады я не мог сесці, таму што мяне падымала эта актыўнасць, мне кудысьці трэба бегчы, а бегчы нікуды не трэба. Ты разумееш, што это зусім іншае жыццё. То есть мы прывучылі сябе не бачыць саміх сябе. Мы прывучылі быць нейкай функцыяй. Вот я кіраўнік калегіума. Это функцыя, мяне ўжо няма. І я мушу як бы кшталтавацца ў выкананні гэтай функцыі. Насамрэч херня. Калісьці настане момант, калі гэтыя грошы ўжо нікуды не паплывуць, толькі на пахаванне. Адно з правілаў японскага самурая кажа наступнае: прачнуўшыся раніцай, ты павінен задаць сабе пытанне, ці гатовы ты сёння памерці. Правільны самурайскі адказ толькі станоўчы. Я пакуль што не дасягнуў такіх духоўных вышынь. Але якая гэта ўсё ж вясёлая тэма — смерць. Чым адрозніваецца беларусы і рускія ў самых фундаментальных рэчах? Значит, калі гаворка ідзе пра смерць, таму што нічога больш фундаментальнага ў жыцці, як смерць, няма, праўда? Ну вот, значит, памірае рускі чалавек, збіраецца вялікая каманда, значит, называюць іх група таварышчай, да? Яны пачынаюць доўга выступаць. Таварышчы, вераломная смерць вырвала з нашых рядов верного таварыща. То есть мы трымалі яго, да, блядь, эта старая взяла, вырвала. Ещё шчыльней з'яднаемся, да? Сплатімся. Да, сплатімся, знаете. Это вераломство. Мы, знаете, тут один за одного и так далее. Значит, ну, то же самое про смерть беларусы. Никто не рве кашулю, знаете. Хтось пришёл, хтось не пришёл. Значит, при этом, знаете, просто невыразно. Человек пошел в життя. То есть, блин, никто его не утримал, но вот пошел в життя, да? Все не так, знаете, ну, свобода полная. Хотел уже, был при житті, хотел, пошел в життя. То есть, это же никто не вырывал, ничего. Так что вот у белорусов так же тихо, спокойно, без надрыва. Пошел в життя и все, да. Мы некие, я бы сказал, одарованные. Таму што насамрэч жыццё — это дарунак. І ён дарунак не сам па сабе, таму што гэта жыццё, а таму што гэта унікальны шанец убачыць большае за жыццё, да? Таму што жыццё не можа быць дарункам сам па сабе. Каштоўнасці жыцця, яны як бы выходзяць за межы самога жыцця. Вот у чым штука. І жыццё — гэта нешта большае, чым само жыццё. Вынікам уцёкаў Алеся Анціпінкі ад сталічнай мітусні сталася кніга, прыпадобніўшыся да насарога. Яе змест складаюць пераклады кітайскага містыка Лао Цзы і будыйскай Кхагавісана Суты, а таксама разважанні аўтара на такія пытанні, якія мы не задаем сабе штодня. Што значыць верыць, што такое смерць, ці трэба яе баяцца? Далібог, пасля паездкі за крывую бярозу і мгло, гэтыя пытанні мне ўжо не здаюцца неактуальнымі.